Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Vino acum în farmaciile Dona și beneficiezi de 20% reducere la orice produs Bilomac Forte 60 capsule. A fost odată Ileana, care suferea de amețeli și se temea atât de mult că ar putea cădea pe stradă sau că ar avea ceva grav, încât a început să sufere de ceva ce îi făcea mai rău decât amețelile, de îngrijorare. Dacă suferi de amețeală și pierderea echilibrului, intră pe vertij.ro și află la ce medic trebuie să mergi. Îngrijorarea nu te scapă de amețeală, dar medicul da. Mylan, sănătate mai bună pentru o lume mai bună. O mătușă, o moștenire și un nepot în căutarea soției perfecte sunt premizele unei comedii de senzație. Pe toate le găsiți în spectacolul Mireasă de împrumut, pe 28 ianuarie la Palatul Național al Copiilor din București. În distribuție Florina Cercel, Sebastian Bălășoiu, Ioana Farcaș, Ana Maria Carablais și Cristian Olaru. Bilete pe starttickets.ro, bilete.ro și belete.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Haosul provocat de declarația 600, coaliția PSD-ALDE ar putea schimba legislația, spun surse politice, până una alta. Românii care câștigă din activități independente sau din agricultură merg la ANAF. Prima anomalie remarcată la ghișei a fost aceea că sunt obligați să depună declarația cei care au câștigat bani în 2017, chiar dacă nu mai au contracte similare. Socialdemocrații s-au răzgândit, nu mai stabilesc astăzi care vor fi miniștrii din guvernul Dăncilă. Au amânat acest lucru pentru sfârșitul săptămânii. Azi analizează din nou programul de guvernare. Am avut de-a face cu un val de ură, cu un val de denigrare și începem să spunem că ne place sau nu ne place o rochie sau o coafiură sau o poșetă. Nevoie mare de bani în județe, aleșii locali și-au mărit exagerat salariile astăvară și acum fondurile nu mai sunt de ajuns. Bani mai mulți pentru salarii vor și municipiul Megidia și primăria sectorului 2 din capitală. Un român ar fi fost rănit la New York în noaptea de sâmbătă spre duminică în urma unei altercații, anunță presa locală. Românul turist se afla în centrul cartierului Manhattan. Pentru început, prognoza meteo actualizată. Până la ora 20 este în vigoare un cod galben de vânt puternic cu rafale de până la 70 de km pe oră și ninsori viscolite în județele Brăila, Ialomița, Călăraș, local în județele Buzău, Tulcea, Constanța și în sudul județelor Vrancea și Galați. În estul și sud-estul Dobrogei precipitațiile vor fi la început sub formă de ploaie cu tendință să se transforme spre orele serii în lapoviță și ninsoare. La această oră cerul este mai noros, iar temperaturile se încadrează între minus 7 grade în stațiunile montane și plus 5 în Drobeta, Turnul Severin. Izolat în vestul Olteniei se semnalează ceață. Ninge acum în București, iar maxima este de 0 grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Haosul provocat de declarația 600, coaliția PSD-ALDE ar putea schimba legislația, spun astăzi surse politice după un val de critici. Câte vreme însă nu e clar ce intenție are premierul desemnat Viorica Dăncilă, românii deja se duc să completeze și să depună formularul 600 la sediile ANAF. Ghișeele sunt aglomerate, iar oamenii nu sunt lămuriți cum să completeze hârtiile. Alexandra Stănescu a fost astăzi la un sediu ANAF din sectorul 1. Bun găsit, Iorgu. Deși mai au la dispoziție până miercurea viitoare să depună formularul 600, românii care au câștigat anul trecut venituri extrasalariale din chirii, dividende sau drepturi de autor și-au luat astăzi inima în dinți luni și s-au dus la sediile ANAF. La sectorul 1, sala este plină de oameni care se plimbă de la ghișeul la altul cu hârtii în mână. Informațiile circulă ca de obicei între oameni pentru că nu este indicat în niciun fel oficial unde ar trebui să mergem pentru a depune formularul. Din când în când se aude vocea unui inspector fiscal, însă care strigă în gura mare și cheamă în față pe cine are de completat deja celebrul formular 600. Îi se explică ce are de făcut, apoi este trimis să completeze singur toate datele personale. De precizat este că nu trebuie să calculați nimic. Inspectorii fiscali spun că ei vor face calculele raportate la salariul minim, adică 1900 de lei. Am văzut oameni de toate vârstele care au venit pentru a completa formularul. Ei au venit din activități independente. Sunt oameni tineri, vârstnici. Unii pleacă fericiți pentru că află că nu trebuie de fapt să depună formularul. Să mai spunem că timpul de așteptare nu este foarte mare la sediul la care mă aflu eu, la sectorul 1. Cam la 10 minute vin doi oameni care să depună formularul, apoi mai durează alte 10-15 minute să-l completeze și să lase hârtiile unui inspector fiscal. Alexandra Stănescu, Europa FM. Mai sunt așadar 8 zile în care fiscul așteaptă de la avocați, consultanți, scriitori, actori și jurnaliști controversata declarație 600. Din estimarea ANAF, peste 200.000 de persoane ar avea obligația de a o depune pentru ca să li se calculeze contribuția la pensie și asigurarea de sănătate pentru acest an. Numărul celor care ajung în aceste zile nedumeriți la ghișee este însă mult mai mare. Alte câteva sute de mii care câștigă sume mici din activități independente sau din agricultură urmează să opteze dacă o vor depune sau nu. Cum se completează controversatul formular? Cine trebuie să treacă pe la fisc și cine are de ales? Ne spune Anca Simina. Oricine a câștigat anul trecut bani din activități independente, din avocatură, din consultanță, închirieri sau din agricultură, trebuie să calculeze în aceste zile cât a însemnat acest venit net. Prima întrebare care apare este: sunt sau nu obligat să depun declarația? Dacă acest câștig net e mai mare de 1900 de lei lunar, chiar dacă sunt doar 2 sau 3 luni lucrate, declarația trebuie depusă pentru calcularea contribuției la pensie în 2018. Pentru sănătate există aceeași obligație doar dacă veniturile cumulate pentru anul trecut depășesc 22.800 de lei. În plus, cei care sunt și salariați au deja asigurare medicală. Prima anomalie remarcată la ghișe a fost aceea că sunt obligați să depună declarația cei care au câștigat bani în 2017, chiar dacă nu mai au contracte similare. În această situație se poate bifa atât pentru pensii cât și pentru sănătate caseta de suspendare a activității, cu anexarea dovezii în acest sens, caz în care fiscul ia act că nu există venituri și nu calculează nici contribuții. Cei care au câștigat sub 1900 de lei lunar, în schimb, și au contracte similare în continuare, pot alege să plătească pentru viitoarea pensie, doar că statul pune o condiție. Contribuția nu poate fi mai mică de 475 de lei lunar și trebuie plătită întregul an. A doua întrebare este cât urmează să plătesc. Că primești 1000 de lei sau 10.000 de lei lunar, prin noua declarație 600, alegi la ce sumă să ți se calculeze contribuția pentru pensie. Dacă optezi pentru suma minimă, treci în formular suma de 1900 de lei la câștig și vei plăti CAS de 475 de lei. Avantajul e al celor cu venituri mari și foarte mari. Vor plăti la stat mai puțin ca în prezent și își vor putea aduce banii într-un fond privat. A treia întrebare e ce se întâmplă dacă nu depun declarația 600. Pentru cei care nu au opțiunea, ci obligația de a o depune, amenda merge de la 250 de lei la 1000 de lei și va fi calculată anul viitor. În fine, a patra întrebare e unde o depun. Formularul se poate lăsa la ghișeele fiscului, se poate trimite prin poștă cu confirmare de primire sau pe spațiul privat virtual. Pentru a activa acest cont virtual, trebuie însă ca fiecare contribuabil să facă înainte un drum la fisc. Ascultați știrile Europa FM. Un român ar fi fost rănit la New York în noaptea de sâmbătă spre duminică în urma unei altercații, anunță presa locală. Românul turist se afla în centrul cartierului Manhattan când lângă el a început un atac armat. Ministerul de Externe nu confirmă deocamdată rănirea românului, dar consulul României la New York a luat legătura cu autoritățile locale. Anca Grădinaru. Police say two other men were struck by bullets, including a tourist from Romania who just happened to be walking. Stația locală a postului TV CBS citează surse din poliția newyorkeză care susține că printre victimele accidentale ale atacului se află și un român de 29 de ani. Atacul a avut loc la ora 4:40 când doi bărbați mergeau pe stradă în centrul Manhattanului, o zonă extrem de aglomerată. Ei au intrat în conflict cu un al treilea bărbat. Unul dintre ei a scos o armă și a început să tragă mai întâi în cel cu care a intrat în conflict și apoi la întâmplare. În total, trei bărbați au fost împușcați, printre care s-ar afla și turistul român. El ar fi fost rănit în spate de gloanțele care au ricoșat. O victimă a fost deja externată, în timp ce celelalte două se află în stare stabilă la spital, a anunțat poliția. Postul CBS și ziarul New York Daily News susțin că poliția are doi suspecți pe care îi caută. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe a precizat pentru Europa FM că reprezentantul României a luat legătura cu autoritățile newyorkeze și verifică informațiile difuzate de presa locală. Și înapoi în țară, socialdemocrații s-au răzgândit, nu mai stabilesc astăzi miniștrii guvernului Dăncilă, au amânat acest lucru pentru sfârșitul săptămânii. Ședința Comitetului Executiv se va ține totuși începând cu ora 16 astăzi, dar se va discuta despre programul de guvernare și despre secretarii de stat. Cristian Citre. Deoarece ședința Parlamentului pentru audierile viitorilor miniștri și pentru votarea noului guvern a fost programată abia lunea viitoare pe 29 ianuarie, liderii PSD au decis să amâne până vineri stabilirea componenței cabinetului Dăncilă. Socialdemocrații își iau astfel o măsură de precauție, temându-se că în intervalul de o săptămână de la stabilirea miniștrilor și până la votarea lor în Parlament ar putea apărea dezvăluiri care să-i pună în dificultate pe viitorii membri ai cabinetului. La ședința de azi se va discuta însă despre secretarii de stat și despre programul de guvernare guvernare. Liviu Dragnea spunea săptămâna trecută că până la numirea viitorului guvern trebuie încheiată evaluarea tuturor secretarilor de stat și a modului cum au fost ei numiți. În ceea ce privește programul de guvernare, Gabriela Firea a spus aseară la România TV că va rămâne în esență același, urmând a fi operate doar actualizări ale acestuia. Tot Gabriela Firea a anunțat că o treime dintre miniștrii PSD vor fi înlocuiți, citez, cu persoane energice, dinamice și bune cunoscătoare ale domeniului. Cred că și doamna Dăncilă va rezista cu și fără hashtag. Este un om puternic. Are o capacitate extraordinară de a pune la masă persoane care au păreri diferite. E important. Totuși, miniștrii care au ridicat vocea împotriva monopolizării de către Liviu Dragnea a deciziei în PSD vor fi eliminați din guvern. În această situație se află vicepremierul Marcel Ciolacu, ministrul pentru dialog social Gabriel Petrea și ministrul transporturilor Felix Stroie. Alți miniștri care sunt dați ca și plecați din guvern sunt Florian Bodoc de la Sănătate, Lucian Romașcanu de la Cultură și Liviu Pop de la Educație. În ceea ce privește durata de viață a cabinetului Dăncilă, o vom sprijini cu toții. De data aceasta nu mai trebuie să greșim. Gabriela Firea, în încheierea unui material realizat de Cristian Citre, mulțumim. Nevoie mare de bani în județe. Aleșii locali și-au mărit exagerat salariile astăvară și acum fondurile nu mai sunt de ajuns. Drept urmare, un sfert din consiliile județene au cerut bani în plus de la guvern pentru plata salariilor. Era situația de la sfârșitul anului trecut, prezentată pe site-ul profit.ro. Ana Stoian. Datele Ministerului Dezvoltării, Administrației Publice și Fondurilor Europene a înregistrat 16 solicitări de suplimentare a fondurilor necesare achitării salariilor pentru angajații din administrațiile locale. De asemenea, 11 solicitări au venit din partea consiliilor județene, care trebuie să acopere golurile făcute prin majorarea salariilor pentru aleșii locali anul trecut. Potrivit site-ului profit.ro, cele 11 consilii județene sunt cele din Bacău, Bihor, Bistrița, Năsăud, Harghita, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Prahova, Satu Mare, Tulcea și Vâlcea. Bani mai mulți pentru salarii vor și municipiul Megidia și primăria sectorului 2 din capitală. Deocamdată, guvernul nu a răspuns acestor solicitări și nu a apelat la fondul de rezervă pentru cheltuieli de urgență. Carburanții au continuat să se scumpească și la începutul acestui an. Majorările au fost de aproximativ 3% în primele două săptămâni din 2018. Ioana Brustur, capitanul. Scumpirea cu 3% a carburanților apare în structura de analiză a pieței carburanților din cadrul Uniunii Europene. Benzina vândută în România s-a scumpit în medie cu 16 bani pe litru în primele două săptămâni din acest an, iar motorina cu 15 bani pe litru. Datele prezentate de site-ul de știri economica.net arată că la 1 ianuarie prețul mediu la benzină era în România de 5 lei și 16 bani pentru un litru, iar prețul mediu al motorinei de 5 lei și 27 de bani pentru un litru. După două săptămâni, un litru de benzină costă 5 lei și 32 de bani, iar motorina 5 lei și 42 de bani litrul. Ascultați știrile Europa FM. Epoca de aur este numele unei licitații organizate la sfârșitul acestei luni la 100 de ani de la nașterea lui Nicolae Ceaușescu. O blană de tigru sau o pălărie, un costum de vânătoare sau un satin chinezesc cu scene rurale sunt câteva dintre obiectele care vor fi licitate. Sofie Dimulețe. Obiectele scoase la licitație provin din colecția familiei Ceaușescu, iar prețurile variază între 10 și 1500 de euro. Cel mai scump obiect este o blană de tigru, cadou de protocol, iar cel mai ieftin, banala cravată de șoim al patriei. Printre obiectele scoase la licitație se află și un satin chinezesc, înfățișând scene rurale, cadou primit de familia Ceaușescu cu ocazia ultimei vizite în China în octombrie 1988. Nostalgicii comunismului sau colecționarii vor putea cumpăra și cadouri diplomatice. Două volume de colecție oferite de președintele Juan Perón lui Nicolae Ceaușescu la prețul de pornire de 350 de euro. Licitația este organizată cu ocazia împlinirii pe 26 ianuarie a 100 de ani de la nașterea lui Nicolae Ceaușescu, primul și singurul președinte al Republicii Socialiste România. Expoziția ce precede licitația poate fi vizitată la Palatul Cesianu Racoviță între 18 ianuarie și 6 februarie sau la Atene Palace Hilton București pe 30 ianuarie. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Simona Halep se declară foarte mulțumită de evoluția ei din victoria cu Naomi Osaka. Lidera mondială a trecut cu 6-3, 6-2 de jucătoarea japoneză aflată pe locul 72 WTA și s-a calificat pentru a treia oară în carieră în sferturile Open-ului Australiei. Ea spune că problemele de la gleznă nu i-au dat mari bătăi de cap în această partidă, care a durat o oră și 20 de minute. A acuzat în schimb oboseala acumulată după duelul antologic cu Lauren Davis din runda precedentă și spune că primul Grand Slam al anului începe să fie ca un maraton pentru